انسان جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اخلاص کے ساتھ، بدعت کو چھوڑ کر اور گناہ کو چھوڑ کر توبہ اگر کرنا چاہتا ہے تو اس کا ادب یہ بھی ہے اللہ کے سامنے اعتراف بھی کرے، اقرار کرے، میرے مالک مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ میں اعتراف کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، کہ جب بندہ اعتراف کر لیتا ہے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسلامک ریسرچ سینٹر۔